Herman Melville Kemancı Seslendiren Akın Altan. Sanki benim şiirlerim lanetli ve ölümsüz şöhret benim için değil. Ben sonsuza dek hiç kimseyim. Katlanılamaz bir kader. Şapkamı kaptım, eleştiriyi aceleyle yazdım ve Broadway'de yakın zamanda başlayan, mükemmel palyaçosuyla tanınan, coşkulu kalabalıkların doluştuğu ara sokaktaki sirke daldım. Hemen eski arkadaşım Standard bir hayli yüksek sesle yaklaşıp konuştu benimle. ''Ne güzel rastlantı Helmstone, adamım! Ah, sorun ne? Elini kana mı buladın? Adaletten kaçmıyorsun ya! Öfkeli görünüyorsun! Daha sonra gördün mü onu?'' dedim ben. Tabii ki eleştiriyi kastederek. ''Aha evet, sabah performansında oradaydım. Mükemmel palyaço, seni temin ederim.'' ''Yalnız Oddboy geliyor buraya.'' ''Oddboy bu Helmstone.'' Böyle küçük düşürücü bir hataya alınmak için vaktim ya da meylim olmadığından, kabaca tanıştırılan yeni tanıdığın yüzüne dik dik bakınca hemen yatıştım. Standard'ın adamı kısa ve etine dolgun, bir çocuksulukla ona verilen rolü canlandırıyordu. Ten rengi kırsal kırmızı, gözleri samimi, neşeli ve griydi. Saçları ihanet etmişti yalnızca, yaşına göre fazla büyümüş bir delikanlı değildi. Saçlarından kırklarında ya da biraz daha fazla olduğunu belirlemiştim. ''Gel Standard!'' neşeli bir şekilde aykırdı benim arkadaşıma. ''Sen sirke gitmiyor musun? Palyaço eşsizmiş diyorlar. Gel Bay Helmstone, ikiniz de gelin.'' Sirk bittikten sonra Taylor'ın yerinde güzel bir yahni ve meyveli kokteyl alacağız. Saf hoşnutluk, iyi mizah ve fevkalade sağlıklı bu en eşsiz yeni tanışım, samimi anlatımıyla bana göre büyülü davranıyordu. Böyle şüphe götürmez bir şekilde nazik ve saf bir kalpten gelen bir daveti kabul etmek, insan doğasına saf bir bağlılık gibi göründü. Sirk gösterisi boyunca gözlerim meşhur palyaçodan çok, Oddboy'un üzerindeydi. Oddboy görüş alanım içindeydi. Ondaki gibi böylesine özgün zevk, mutluluk denilen şeyin gerçeklik algısının ruhuyla beni fazlasıyla etkiledi. Palyaçonun şakaları olgunlaşmış meyveler gibi dilinin altında yuvarlanıyordu. Önce ayaklar, şimdi eller, onun tatminkar beğenisini kanıtlamak için çalışıyordu. Alışılmışın dışındaki her başarısında bana ve Standard'a döndü. Onun eşsiz keyfini paylaşıp paylaşmadığımızı görmek için. Kırklarında bir adamda 12 yaşında bir çocuk gördüm. Hem de saygımda en ufak bir azalma olmadan. Çünkü her şey fazlasıyla içten ve doğal, her ifadesi ve tavrı iyi mizacıyla beraber ziyadesiyle zarif, Oddboy'un bu mükemmel çocuksuluğu, Yunan gençlik tanrısındaki gibi ilahi ve ölümsüz bir tür havaya bürünüyordu. Fakat gözümü ne kadar Oddboy'a diktiysem de ve ne kadar hayranlık duyduysam da onun havasına, hala o evden ilk çıkarkenki umutsuz ruh hali ölmüş değildi. Beni bir anlık geri dönüşlerle taciz etmemek için tümüyle. Fakat tüm bu tekerrürlerden kendimi uyandırabilirdim. Ve süratle, şevkle alakadar geniş amfiteyatra ve tüm alkışlayan insan yüzlerine bakabilirdim. Dur! Alkışlar, yumruklar, sağır eden hurralar, uçsuz bucaksız kalabalık tezahüratla birlikte çıldırmış gibi görünüyordu ve ne derin düşüncelere daldım. Tüm bunlara sebep oldu. Neden palyaço yalnızca sırıtışlarından gereksiz bir tanesiyle garip biçimde sırıtıyordu? Daha sonra Claude Thames The Argive'deki savaşın adaletini kanıtlayan şiirimin asil bölümünü tekrarladım zihnimde. Baş üstüne. Düşündüm kendi kendime. Ben şimdi sıçradım mı oradaki halkanın içine ve tekrarlamak o aynı paragrafı. Hayır, sahnelemek tüm acıklı şiiri onlardan önce. Palyaçoyu alkışladıkları kadar şairi de alkışlarlar mıydı? Hayır, beni yuhalarlardı ve düşkün ya da kaçık diye bağırırlardı. O zaman bunu ne kanıtlardı? Sizin sevdalanmanız ya da onların duygusuzlukları mı? Muhtemelen her ikisi de. Fakat ilki şüphesiz. Peki, neden feryat? Bir soytarının hayranlığından doğan takdiri mi arıyorsunuz? Atinalı'nın toplantıda insanların onu coşkuyla alkışlamaları üzerine, arkadaşına fısıltıyla Aptalca bir şey mi söylediğini sormasını anımsayın. Gözlerim tekrar sirke kaydı ve Urboy'un çevresindeki sağlıklı aydınlığa daldım. Fakat bu açıktı ki, saf neşe benim küçümsememi küçümsemişti. Müsamahsız gururum azarlanmıştı. Ve Urboy, bir ruha büyülü sitemin ne olmadığını, benimki gibi onun gülen yüzüne oturduğunu henüz hayal etmişti. Bir anlık eleştiri oklarını hissettim. Gözleri parladı, ellerini salladı, sesi o yorulmaz palyaçonun bir diğer şakasında coşkun bir keyfe yükseldi. Sirk bitti, Taylor'ın yerine gittik. Diğerlerinin kalabalığı arasında, yahnilerimiz ve kokteyllerimiz için küçük mermer masalardan birine oturduk. Woodboy benim karşıma oturdu. Önceki neşesine göre fazlasıyla durgun olmasına rağmen, yüzü hala memnuniyetle parıldıyordu. Ayrıca eklemek gerekirse, bu özellik önceden bu kadar ortaya çıkmış değildi. Acelesiz, sabit, durgun bir ifade, derin hoş algı. Hoş algı ve iyi mizah onunla el ele tutuşmuştu. Enerjik Standard ve onun arasındaki muhabbet ilerlediğinde, ben az konuştuğum ya da hiç konuşmadığım için, gitgide onun açığa vurduğu mükemmel düşüncelerinden fazlasıyla etkilendim. Görüşlerinin çoğu çeşitli konular üzerineydi. Woodboy, coşkunluk ve duygusuzluk arasındaki ince çizgiyi yakalamak için sezgili biri gibi göründü. Woodboy, dünyayı olduğundan daha güzel gördüğünden bu basitti. O henüz dünyanın ne aydınlık yanıyla ne de karanlık yanıyla teorik olarak içli dışlı olmamıştı. Tüm çözümleri reddederken o meğer gerçekleri kabul etmişti. Dünyada ne söylenmişti ki onun görünüşte kabul etmediği? Onda ne güzeldi ki alaycı bir dille lekelemediği? Ve tüm bunlar onun şahsına eğlenceliydi. Minnetle kalbini almıştı. Basitti öyleyse. En azından o anda böyle göründü. Onun bu olağan dışı keyfiliği ne duygu ne de düşünce eksikliğinden kaynaklanıyordu. Aniden bir randevuyu hatırlayınca şapkasını kaldırdı, hoşça selam verdi ve yanımızdan ayrıldı. ''Peki Helmstone,'' dedi Standard, duyulamaz biçimde tablonun üzerinde parmaklarıyla tempo tutarken. ''Ne düşünüyorsun yeni tanışığın hakkında?'' Son iki sözcük özel ve garip bir önemle çınladı. ''Yeni tanışık, gerçekten,'' diye tekrarladım ben. ''Standard, hayatımda gördüğüm en nadir adamı benimle tanıştırdığın için binlerce teşekkürü sana borç bilirim. Onun varlığının ihtimaline inanmak için... Böyle bir adamın optik görme yeteneğine ihtiyaç vardı. O zaman onu ziyadesiyle sevdin, dedi Standard alaycı bir yavanlıkla. Onu çok sevdim ve takdir ettim Standard. Keşke ben Woodboy olsaydım. Ya, üzüldüm şimdi. Dünyada sadece bir tane Woodboy var. Bu son yorum düşüncelerimi tekrar pekiştirdi ve her nedense karanlık ruh halimi canlandırdı. ''Onun harikulade neşesi sanırım,'' dedim huysuzlukla dudağımı bükerek, ''isabetli yaratılışından ziyade isabetli talihinden kaynaklanıyor. Onun fevkalade iyi algısı aşikar, fakat bu algı doğuştan gelen yetenekler olmaksızın da var olabilirdi. Hayır, hissediyorum kimi durumlarda. Bu iyi algı basbayağı bunların yokluğu nedeniyle var. Daha çok neşesinden. İleri zekaya sahip olmadığından.'' Woodboy sonsuza kadar kutsanmış. Öyleyse onun olağanüstü bir dahi olduğunu düşünmüyorsun. Dahi mi? Nasıl? Böyle kısa, şişman bir heriften dahi. Dahi, Cassius gibi ince uzun olur. Ya, fakat Woodboy'un vaktiyle dahi olabileceğini, ne var ki şansımıza bundan kurtulduğunu ve semirttiğini hayal edemez misin? Bir dahi için dehasından kurtulmak, verem hastası bir adamın bu hastalıktan kurtulması kadar imkansızdır. Vay! Çok kararlı konuşuyorsun. Evet, Standard, diye bağırdım ben, hıncım artarken. Senin neşeli Woodboy'un tüm bunlardan sonra senin ve benim için bir model veyahut ders değil. Ortalama yeteneklerle, düşünceler belirgin. Çünkü sınırlandırılmış, hırsları uysal. Çünkü onlar güçsüz, yaratılışı neşeli. Çünkü o buna doğdu. Senin Woodboy'undan nasıl makul bir örnek yapılabilir? Senin gibi hünerli bir herife ya da benim gibi bir ihtiraslı hayalpereste. Alelade sınırların ötesinde onu ayartmaya çalışan hiçbir şey yok. Kendisinde dizginleyeceği hiçbir şey yok. Tıynetiyle tüm manevi zararlardan muaf. Hırs, Hiç olmazsa onun vicdanını sızlatabilir miydi? Hiç olmazsa bir kereye mahsus alkış duymuş mudur? Ya da aşağılanmaya katlanmış mıdır? Çok farklı bir adam olabilirdi Woodboy olsaydı. Beşikten mezara uysal ve sakin, besbelli o kalabalık vasıtasıyla akıp gidiyor. Ah! Her ne zaman konuşsam neden tuhaf tuhaf ah çıkıyor senden? Master Beddy'yi hiç duydun mu? Uzun zaman önce Sidon'u ve Campbell'ı, Drew Yileğinden def eden ve deli gibi tezahüratlar eşliğinde tüm kasabayı koşmaya zorlayan büyük İngiliz dehası mı? Ta kendisi, dedi Standard, bu kez daha duyulamayacak biçimde tablonun üzerinde parmaklarıyla tempo tutarken. Kafam karışmış halde ona baktım. Konumuzun ana hatlarını gizemli bir rezervde tutuyormuş gibi görünüyordu. Master Beddy'yi de sadece daha fazla kafamı karıştırmak için ortaya atıyor gibiydi. Büyük dahi ve olağanüstü kişi, 12 yaşında İngiliz bir çocuk Master Beddy ile zavallı basma kalıp gayretli ve azimli 40 yaşında Amerikan Woodboy, aynı gökyüzünün altında ne yapmak zorunda olabilir? Ah, katiyen hiçbir şey. Birbirlerini gördüklerini dahi sanmıyorum. Bunun yanı sıra Master Beddy bundan çok uzun zaman önce ölmüş ve gömülmüş olmalı. Öyleyse neden okyanusu geçip mezarını yağmalayıp bu canlı konuşmaya kalıntılarını sürüklüyorsun? Sanırım dalgınlık. Naçizane af diliyorum. Woodboy'la ilgili gözlemlerinle devam edelim. Hiçbir zaman dahi olmamasının fazlasıyla kanaatkar, mutlu ve şişman olmasından ileri geldiğini düşünüyorsun, ha? Genel insanlar için bir model olmadığını düşünüyorsun. Derslerinin değeri parayla satın alınamayan ihmal edilmiş erdem, yoksa ilan dahi ya da aciz cüreti paylanmış. Tüm bu üç değer fazlasıyla aynı şey. Basma kalıp ruhunu küçümserken neşesine hayranlık duyuyorsun. Zavallı Woodboy, ne kadar üzücü salt neşenin bir nefesle sana nefret getirmesi. Ben onu küçümsediğimi söylemedim. Haksızsın. Ben basitçe onun benim için model olmadığını söyledim. Yanımdan gelen bir çat sesi kulağımı cezbetti. Döndüğümde kaygısızca bıraktığı sandalyeye kendini yeniden yerleştiren Woodboy'u gördüm tekrar. Randevuma geç kaldım, dedi Woodboy. Bu yüzden düşündüm ki koşarak geri gelip size tekrar katılabilirim. Ancak siz burada yeterince uzun oturdunuz. Hadi benim odama gidelim. Yürüyerek sadece 5 dakika. Eğer bizim için keman çalacağına söz verirsen geliriz, dedi Standard. Keman çalmak. Düşündüm de tombul bir kemancıymış o zaman. Hiçbir meraklı dahi bir kemancı yayının temposunu ölçmeyi reddetmez. O an hıncım fazlasıyla güçlüydü. Memnuniyetle keman çalarım sana ve arkadaşına, diye cevap verdi Woodboy Standard'a. Hadi. Birkaç dakika içinde kendimizi Broadway'in ara sokağında bir tür deponun 5. katında bulduk. O da modası geçmiş eşya müzayedelerinden parça parça elde edilmiş gibi görünen tümü tuhaf, mobilya çeşitleriyle ilginç biçimde döşenmişti. Fakat hepsi büyüleyici bir şekilde temiz ve hoştu. Standard'ın zorlamalarıyla Woodboy hemen bereli eski kemanını çıkardı ve yüksek çürük çarık bir taburenin üzerine oturarak neşeyle Yankee Doodle'ı çalmaya başladı ve bundan başka provasız, canlı ve hor görürcesine gamsız nameler. Fakat geneli ezgi gibiydi. Tarzındaki olağanüstü bir şeyden mucizevi biçimde büyülenmiştim. Orada eski taburenin üzerinde otururken eskimiş şapkasının kenarları kafasının üzerinde dikiliyordu. Bir ayağı başıboş sallanırken büyücünün yayını esnetti. Tüm karamsar hoşnutsuzluğumun, hırçınlığımın her bir zerresi kaçmıştı. Aksi ruhum tümüyle büyülü kemana teslim olmuştu. Orpheus'tan bir şeyler ha, dedi Standard. Sol kaburgamın altından kurnazca dürtüyor beni. Ve ben Brüyün'den büyülendim, diye mırıldandım. Keman durdu. Bir kez daha ikiye katlanmış merakımla basit, kayıtsız Woodboy'a gözümü diktim. Fakat o baştan sona bu incelemeye şaşırmıştı. Ondan ayrılırken ben ve Standard bir kez daha sokaktaydık. Ben ısrarla bu olağanüstü Woodboy'un gerçekte kim olduğunu bana söylemesi için yalvarıyordum. Neden? Onu görmedin mi? Ve sen, kendin, Taylor'ın yerinde onun tüm anatomisini kesip açmadın mı mermer masanın üzerinde? Şüphesiz, senin kendi usta sezgilerin seni tüm bunların sahipliğine yerleştirmiştir. Benimle alay ediyorsun, Standard. Burada bazı sırlar var. Söyle bana, sana yalvarıyorum. Kim Udboy? Olağanüstü bir dahi, Hemstone, dedi Standard ani bir şevkle. O, çocukluğunda tüm şanını şişeden akıtmış, şehirden şehre, başarıdan başarıya koşmuş biri. En akıllıların merak konusu olmuş, en sevimliler tarafından sevilmiş, binlerce insanın cömert takdirlerini almış biri. Fakat bugün o Broadway'e geldi ve hiç kimse tanımıyor onu. Sen ve benle, aceleci yazmanın dirseğiyle ve acımasız omnibüsün direğiyle itilip kakıldı o. Yüzlerce kez şerefle onurlandırılmış adam, şimdi yıpranmış sarhoş bir sakallı adam senin de gördüğün üzere. Bir zamanlar talih, kucağına sağanak gibi servet döktü. Şöhret yağmurlarının yüzüne döktüğü yapraklar gibi. Bugün hayatını kazanmak için keman dersleri vererek bir evden başka bir eve koşturuyor. Mazide ünle dolu adam, şimdi onsuz neşeli. Dehasıyla ve ünü olmaksızın bir kraldan daha mutlu. Şimdi her zaman olduğundan daha fazla dahi. Gerçek adı? Kulağına fısıldayayım. Ne? Ah, Standard. Ben çocukken tiyatroda aynı ismi çatlak bir sesle bağırmıştım alkışlarken. Şiirlerinin cömertçe karşılanmadığını duydum, dedi Standard aniden konuyu değiştirmek için. Bu konuda tek kelime etme Tanrı aşkına, diye aykırdım. Eğer Cicero doğuya seyahat ederken muhteşem bir şehrin kurak yıkımını seyredip kederine iyi bir avuntu bulsaydı, benim aşağılık şiirlerim hiçbir şey olmayacak mıydı? Ben Udboy'un içindeki güllerin ve asmaların tırmandığı kırık bayrak direkli, tepe taklak şöhret tapınağını ne zaman seyrettim? Ertesi gün tüm yazmalarımı yırttım, kendime bir keman satın aldım ve Udboy'dan düzenli dersler almaya gittim. Son.